پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم کہنا کیسا ہے؟ حرام ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم، غریب، مسکین، بیچارے کہنا حرام ہے، اور گستاخی کی نیت سے ہو تو کفر۔ فتح و رضویہ قدیم جلد چٹی صفحہ 127 پر یہ جزئیہ دیا گیا جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔